O anano saltareiro. Érase unha vez un muiñeiro que, por falar correr, perdeu o tino e díxolle: "Maxestade, teño unha filla que sabe fiar palla e convertela en ouro." O rei, que era moi avarento, mandou vir a muiñeiro ao palacio e cerrouna nun cuarto cheo de palla e díxolle: "Esta noite a palla en ouro tes que converter, senón aquí mesmo has morrer." A muiñeira, asustada, botouse a chorar. Diante dela apareceu un trasno e díxolle: "Se o teu colar me das, eu ferei nun tristras." Pola mañá, o rei apampou ante tanto ouro e quiso máis. Encerrou a muiñeira noutro cuarto máis grande, con máis palla, e repetiulle: "Esta noite a palla en ouro tes que converter, senón aquí mesmo has morrer." A muiñeira chorou e chorou, e o trasno volveu: "Se o teu anel me das, eu ferei nun tristras." O rei, que aínda non quedara satisfeito, levou a muiñeira por corredores fríos e escuros. Pechouna nun inmenso cuarto, ateigado de palla, e berroulle: "Esta noite a palla en ouro tes que converter, despois contigo casarei." A moza chorou os sete chorares, e o trasno volveu a aparecer: "E agora, con que che vou pagar?" "Vereime compensado cun príncipe mulado." O trasno fixolle prometer a muiñeira que lle daría o primeiro fillo que tivese. Despois, traballou e traballou toda a noite. O cabo dun ano, os reis tiveron un fillo. Un bo día, o trasno presentouse no palacio e falou coa raíña: "Lembras o prometido? Veño buscar a teu fillo." A raíña, desesperada, desfacíase chorando, e o trasno propúsolle entón: "Se dentro de tres días o meu nome adiviñas, esquecerei a promesa e marcharei a presa." A raíña mandou un emisario por todo o país en busca de nomes. O día seguinte, o trasno chegou xunto á raíña. "Sabes a como me chamo?" "Chamaste Garatuseiro?" "Non." "Chamaste Papalisón?" "Non." "Mangallón?" "Ronchabichos?" "Raspachatos?" "Non, frío, frío." E o trasno desapareceu. O día seguinte, o trasno volveu a visitar a raíña. "Chamaste Melchor?" "Non." "Chamaste Gaspar?" "Frío, frío." "Baltasar?" "Non, frío, frío." E o trasno marchou rindo maliciosamente. Aquela noite, cando regresaba, o emisario viu no alto do monte un trasno saltando alrededor dunha fogueira mentre cantaba: "Anano saltareiro me chaman, anano saltareiro eu son, e mañán a raíña roubarei o fillo do seu corazón." O emisario correu a silla a contarlle a raíña. O terceiro día, cando o trasno volveu ao palacio, a raíña faloulle con retranca: "Chamaste Salomón?" "Deixate de ler e se dame xa teu fillo." "Non me vas a dar agora outra oportunidade?" "Non." "Chamaste acaso anano Sabichón?" "Non." E a raíña seguiu con toda a parsimonia: "Verdade que te chamas anano saltareiro?" "Sapos, bruxas e curusas, é mellor que fusas." O anano saltareiro pegou unha patada no chan. A terra abriuse e tragouno para sempre. E colorín colorado, este conto está rematado.